जक्ष इत्यादि षट चल रहा था, उसके संबंध में श्लोक शायद आपके आप नीचे दिया होगा, उन सातों को गिनाया है। जक्षी जागृत दरिद्रा शास दीधिंग वेविंग चका सृच अभ्यस्त संयम विज्ञेयम् मुन्युक्तम धातु सप्तकम्। मुनि के द्वारा उक्त यह सात धातु है, मुनि मुनि पाणिनि मुन्युक्तम धातु सप्तकम्। कौन से कौन से? जक्षी जागृत दरिद्रा, ये तो ऊपर में भी दिया है, वो भी शास में दिया है, चकास में दिया है, शास चकास, लेकिन दो नहीं दिया, वो वेद में ही प्रयोग होता है इसलिए नहीं दिया है। दीधिंग वेविंग, दीधिंग वेविंग, बाकी पांच आपको दे दिया है मूल में, जक्षत जागृत दरिद्र चासत चकासत, पांच दे चुका है, दो नहीं दिया और लिख लेना दीधिंग वेविंग। अभ्यस्त संयम विज्ञेयम्, इनको अभ्यस्त संज्ञा वाले हैं ऐसे जानना चाहिए। मुन्युक्तम धातु सप्तकम्, मुनि के द्वारा कथित तो यह धातु सप्तक है। इन सब से क्या हुआ है? जक्षत में क्षत्रि, जक्ष धातु, हसन भक्षण यो, हसना और खाना दोनों अर्थ में, इस बार श्लोक याद आ गया तो बोल भी दिए थे कल, विचार हो गया था, है ना? तो इसका क्या रूप बनेगा जक्षत का? इसका अभ्यस्त संज्ञा होने के कारण से नाभ्यस्ताक्षत से नुम नहीं होगा। जब नुम नहीं होगा, सुया जक्षत सु है, हल गया भी दीर्घ सुप्रथम सु का सकार लोप हो जाएगा, जक्षत के तकार को फिर संज्ञा करो, झलाम जशोन्ते से तकार को दकार कर दो, विराम अवसान से अवसान संज्ञा पूर्वक अवसान से चर्त कर दोगे, जक्षद जक्षत, बाकी आजादियों में मिला देना है। हलादियों में झलाम सादृश्य समानता से पसंज्ञा करते हुए झलाम से तकार को दकार कर देंगे, जक्षद भ्याम जक्षद भी जक्षद भ्याम जक्षद भ्या जक्षद भ्याम जक्षद भ्या, और सुप में खरीच लगा देंगे, है ना? जक्षत दन सुप है, सुप का सु बचा, जक्षत दन सो, पहले स्वादिष्ट स्वर में पसंज्ञा, फिर झलामशन से दकार, जक्षद दन सो, खरीच से दकार को तकार, जक्षत सो। बोलो रूप चला लो, जक्षत जक्षत जक्षत जक्षत जक्षतम जक्षत जक्षत जक्षता जक्षद्याम जक्षद्भि जक्षते जक्षद्याम जक्षद्य जक्षतः जक्षद्याम जक्षद्य जक्षतः जक्षतो जक्षताम जक्षती जक्षतो जक्षत्सु। हे जक्षत हे जक्षत हे जक्षतो हे जक्षतः। इसी प्रकार से जागृत एवं जागृत, जागृत निद्राक्षय, जागने का मतलब क्या है? निद्रा का ना होना, जगा रहना, खाने पीने के लिए सभी जगह रहते हैं, खा पीने के बाद सब सो जाते हैं, खाते हुए समय तो जगह रहते ही नहीं रहते हैं आप, इसलिए कहते जक्षत जागृत, खाते हुए जगा रहता है, लेकिन जगते हुए फिर बाद सो जाते, फिर क्या होते? दरिद्र दरिद्र आ जाती है दरिद्र दरिद्र आती है जो सोएगा ज्यादा। भगवान ने भी कहते जो ज्यादा सोएगा उसको योग सफल नहीं होगा। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न माने निद्रा, विसंयमित निद्रा होनी चाहिए, अधिक निद्रा कम निद्रा दोनों ही योग में नाशक हो जाएगा, दुख का नाश नहीं होगा, योग का ही नाश हो जाएगा। जागृत जागृत जागृत जागृतम जागृत जागृत जागृता जागृद्याम जागृत भी जागृदे जागृद्याम जागृत जागृत जागृद्याम जागृत जागृत जागृत हो जागृताम जागृति जागृत जागृत सो। हे जागृत हे जागृत हे जागृत हे जागृत एवं दरिद्र दरिद्र दरिद्र दरिद्रता दरिद्रता इत्यादि। और दरिद्र को भगाने के लिए क्या करना है? तो शासन शासन करो अपने ऊपर। स्वानुशासित हो या परानुशासित पशु होते हैं, मनुष्य को तो स्वानुशासित होना चाहिए, इसलिए शासक। और अनुशासित रहो तो क्या होगा? चकासक, दीप्ति दीप्ति होगी, चमकोगे दुनिया में, है लोग खुश हो जाएंगे। शासत दरिद्रत शासत चकास शत्रु प्रत्यांत इति तकारांतः, इस प्रकार से तकारांतों की प्रक्रिया समाप्त हो गया। कपय कांत का दृष्टांत नहीं है, सीधे पांत का दृष्टांत बता रहे हैं, एक ही ले रहे हो ये पांत गुप्त गोपायतीति गुप्त पिबंध है, गोपायतीति गुप्त माने रक्षक, रक्षा करने वाला रक्षक। यहां गुप्त धातु से गोपायती विग्रह वाक्य करते क्यों प्रत्यय करना, इसलिए लघुपद गुण नहीं हुआ, यदि विच करते विट करते तो लघुपद गुण हो जाता, प्रातिपद हो जाता गोप, लेकिन इसलिए हमने क्या कर दिया विप किया, विप में ककार कित, कित होने से किंगी पीछा सूत्र आकर के गुण को निषेध कर देगा। ये पूर्व प्रक्रिया प्रातिपद बनने से पहले की बात बता रहा हूं, जब गुप्त धातु है गोपायत से विग्रवाक्य करके आप एक पिप प्रत्यय करना, जैसे पहले कहे ना पिन करते थे प्रातिक से बाद में करते थे फिर प्रत्यय लाते थे, उसी प्रकार यहां पर भी पहले आप क्या करेंगे पिप करेंगे, नहीं तो कुत्त हो जाएगा पिन करोगे तो पिन प्रत्यय से भू हो जाएगा, इसलिए पिप कर दिया। पिप करने से लाभ यही हुआ, एक तो किम से कुछ कुत्त नहीं होगा और दूसरा किंगित जैसे गुण का निषेध हो गया तो गुप्त यह स्थिति रह गई, उस स्थिति में कृतम तत्व प्रातिप संज्ञा कर दिया तो गुप्त का प्रातिप संज्ञा होने से साधु उत्पत्ति करके रूप बनता है गुप्त धनसु आदर्श लोप अप्रक संज्ञा है ना, इनके साथ क्या होगा हल्ञाभ्य दीर्घा सूत्र से लोप हो जाएगा, तो सूत्र नंबर से पसंज्ञा कर दो, पसंज्ञा कर जलांश से प को ब हो जाएगा स्थानांतर सहायता से गुप हो गया, गुप जब हो गया विराम अवसान से अवसान संज्ञा कर दीजिए, वाव अवसान से चर्प कर देंगे तो बक वापस तो दो रूप बन गया गुप गुप गुप गुप। भ्याम आदि में भी ऐसे ही स्वादिश सरनाम से संज्ञा करोगे इतना अंतर जलांश अंत से प को ब गुप भ्याम गुप भी ये होगा, सीधा सीधा होने से काम कुछ विशेष नहीं है, रूप चलाइए गुप गुप गुपौ गुपा गुपम गुपौ गुपा गुपा गुभ्याम गुभि गुपे गुभ्याम गुभ्य गुपह गुभ्याम गुभ्य गुप गुपो गुपाम गुपी गुपह गुप्सु हे गुप हे गुप हे गुपौ हे गुपा। इक्विबंत ये अंतरों का समझना, आप बहुत सारे आएंगे ना जितने भी, कहीं क्विबंत होगा कहीं पिन्नंत होगा, पिन्नंत में कुंड से पू लगेगा, किबंधों में अन्य सूत्र लगते हैं, इसे ध्यान करना है और प्रति में बोलूंगा इसमें क्या कौन सा लग रहा है। अब एक और शब्द पहले बना लेंगे, प्रातिपद संज्ञा तो बाद में होगी, पहले हम धातु से कुछ काम करेंगे, एक सूत्र ला रहे हैं तेदादिशु दृशो अनालोचने कई चेदादिशु दृशो अनालोचने कई च सप्तमी का बहुवचन दृश पंचमी का एक वचन अनालोचने सप्तमी का एक वचन कई प्रथमा का एक वचन च अव्यय सप्तमी एक वचन पंचमी एक वचन सप्तमी एक वचन प्रथमा एक वचन और अव्यय पांच पदों वाला सूत्र। तेदादिशु पदेशु अज्ञानार्थत अनालोचने है ना, आलोचन ज्ञानम आलोचन करने मतलब ज्ञान, अनालोचन अज्ञान ज्ञान के अभाव, इस अर्थ में दृश्य धातु देखना अर्थ में लेना नहीं लेना, दृश्य धातु का अर्थ क्या होता है दृश्य प्रेक्षण धातु है, दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, लेकिन यहाँ क्या अर्थ में लेना है देखना अर्थ में नहीं, ज्ञान सामान्य का अभाव, देखना क्या होता है ज्ञान विशेष और आलोचन ज्ञान सामान्य का, दर्शन ज्ञान विशेष है, दृश्य धातु से बंधन दर्शनम दृश्य धातु से ही दर्शनम बनता है, दर्शनम माने ज्ञान विशेष हो गया, आंकों से आपने किसी चीज का दर्शन किया माने क्या हुआ एक ज्ञान विशेष रूप का वस्तु का ज्ञान विशेष हो जाता है। और यहां दृश्य धातु का क्या कर रहे पाणिनि जी, वो अर्थ नहीं लेना बोल रहे, अनालोचन अर्थ में दृश्य का प्रयोग करो, ज्ञान सामान्य का अभाव, आलोचनम ज्ञान सामान्यम, अनालोचनम ज्ञान सामान्य भाव अर्थ अज्ञान अर्थ। यह अज्ञान से वेदांत का ज्ञान नहीं लाना, यह अज्ञान से वेदांत का ज्ञान को नहीं लाना, माया को नहीं लाना, यह ज्ञान का अभाव लिख रहा। चेदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थादृशः कई चात पिन, दो प्रत्यय होते हैं, जब कई होगा तो अदंत होगा, रामवत होगा, वो अजंत पुली में चला जाएगा शब्द। हमें यहां पिन्नंत का दृष्टांत बनाना है इसलिए। तेदादियों के पूर्व में रहते हुए जैसे त्यद प्रातिपदिक गए, दृश्य दृश्य धातु आ गया, दृश्य धातु ले लीजिए, फिर कई करोगे तो क्या होगा, बचेगा कित का गुण नहीं हुआ, इसमें कित कर दिया, इंत स्वरार्थ किया है। तेज को अगला सूत्र के आकार आदेश कर दो तो क्या दृशो ऐसे बढ़ेगा, अदंत हो जाएगा, इसे तद रहेगा तो तादृश, ठीक है ना, तादृश अदंत हो जाएंगे तो राम वच चलेगा। वो हमारे यहां विषय नहीं, ये भालंत पुलिंग पड़ रहे, अजंत नहीं ना, इसलिए कई प्रत्यांत को यहां पर हम विचार नहीं करेंगे। लेकिन बता दिया कई प्रत्यय करने पर भी स्वरूप ही रहेगा, ऐसा ये हलंत वो अदंत, जब अदंत होगा तो रामवत अजंत पुलिंग में उसको रूम चला लेना। इसलिए अब हम ले रहे हैं हलंत के अनुसार पिन करेंगे, दृश धन पिन का सर्वापहार लो, कितना गुणा भाव तद दृश्य इतना बच जाएगा। सूत्र लग गया यहां, यदादिषु दृशो अनालोचने कैच, यदादियों के पद में रहते हुए अज्ञानार्थक दृश्य धातु से ज्ञान भिन्नार्थवाचक दृश्य धातु से कई प्रत्यय होता है और पिन भी होता है। हमें यहां पिन का दृष्टांत लेना है हलंत प्रकरण होने के कारण, पिन हो गया सर्वापर लोप हो गया तद दृश्य रह गया, स्थिति में सूत्र लग रहा है आ सर्वनाम नः, आ सर्वनाम नः, आ सर्वनाम नः, आ सर्वनाम नः, आ प्रथम का एक वचन, सर्वनाम नः षष्ठी का एक वचन। यहां कहीं भी आप अंग संज्ञा की जरूरत नहीं है क्योंकि छह दो छह तीन के हैं, सीधे सीधे के सूत्रों को लगाना है हमें, कोई संज्ञा सूत्रों की जरूरत नहीं है। यद्यपि पहला वाला सूत्र करने के लिए उपपद संज्ञा करना जरूरी होता है, तद का उपपद संज्ञा कौन करता है, तत्रोपपदम सप्तमिस्थम सूत्र। यहां क्या सूत्र में देखे तदादिशु से सप्तमी बना दिया, इसी प्रकार से वहां सूत्र है कर्मण्यन, है ना, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, उपपद संज्ञा करता है जो सूत्र में सप्तम्यंत जिन गाया हुआ है उन उसके द्वारा बोधित वस्तु को जो आप विग्रह वाक्य में लोगे उसकी उपपद संज्ञा हो जाती है। इसे तदादियों का उपपद संज्ञा हो गया, दृश्य धातु के योग में इनका उपपद संज्ञा हो गया क्योंकि सूत्र में इनको सप्तमी के द्वारा बोध हुआ, तदादिशु दृशो अनालोचने कहीं सूत्र में तदादिशु सप्तमी है, तो सप्तमी में स्थित जो पद होंगे वो जब विग्रह वाक्य में आ जाते हैं तब उनका नाम उपपद हो जाता है। इन उपपद संज्ञा को शब्दों का अतिंगंत के साथ, अतिंग नहीं आया है, समास करने के लिए आता है वो उपपद अतिंग, तो समास वाला सूत्र। इन उपपदों का अतिंगंतों के साथ में समास करेंगे, समास करने के बाद आ सर्वनाम ना, सर्वनाम ना आकार अंतादेश स्याद दृग दृश वतुषु परेशो, सर्वनाम न आकारो अंत, सर्वनाम वाद संजक शब्दों को अंत में आकार आदेश कर देना, वो भी अलंत से को जोड़कर बोल दिया है, आकार अंत आदेश कर दोगे कब, दृग दृश अथवा वतु या प्रत्यय के पर रहते हुए, दो धातु है और एक प्रत्यय वतु प्रत्यय, इसे तावत बनता है ना, यावत तावत वगैरह नहीं बनते हैं, इसी से बनता है यावत तावत, यत् प्रमाणम यस्य तत् प्रमाणम अस्य इत्यादि विग्रह वाक्य करके यत पद वगैरह रहेगा पर से वत्व प्रत्यय आ गया, उस वत्व प्रत्यय के रूप में आदेश यावत तावत बन जाता है वाक के लिए वतु दृग दृश वतु। यहां हमारे पास क्या है? दृश्य है, इसलिए इस सर्वनाम वाचक संज्ञा के शब्द को अंत में क्या होगा? आकार आदेश हो गया। तो आ दृश रह गया, इस मह सवर्ण दीर्घ अपने सहायक सूत्रों से आएगा, अकह सवर्ण दीर्घ दीर्घ बिहल दृश्य बिहल वतु तो अलग वतु शो शहल कर दो उसको दृग दृश वतु शो। अच्छा, इस अर्थ है उसके समान तादृश, उसके समान अर्थ है, ज्ञान अर्थ नहीं ना दृश्य का, क्या अर्थ है यहाँ? समान, उसके समान, इस अर्थ में बना रहे हैं तादृश यादृश इसके समान कीदृश किसके समान, ये सब अर्थ हो जाएगा। यादृश तादृश एतादृश त्यादृश मादृश असमादृश युष्मादृश भवादृश जितने भी तदादि है ना सब लेना पड़ेगा, तदादि में जितने आए हुए हैं युष्म बहुत किम तक लेना, वहां तो सब लेना। केवल तदादि नाम सूत्र में लिखा द्विपर्यंत नाम है वैष्टि, अन्यत्र कहीं भी तदादि बोलेंगे तो किम तक चले जाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर युष्म असमत का ही बनेगा। हाँ, अस्मादृश युष्मादृश हमारे जैसे आपके जैसे, अस्मादृश मैंने मेरे समान, युष्मादृश मैंने आपके समान, भवादृश आपके समान, ये सब शब्दों में ऐसे ही होगा जैसे एक में बना रहे वैसे सब में समझ। अंत में क्या होता है? आगे क्या युष्मद था ना, द को आ हो गया, युष्मादृश अस्मादृश भवत्थ भव के तकार वाकार कर दो भवादृश, सारे शब्द इस तरह से बनेंगे। अका संज्ञ लगा दिया, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे इसका, तादृश जब हो गया कृदन तत्वात प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा, प्राति संज्ञा होने से स्वादुत्पत्ति होगी, तादृश धन तादृश धन सा आदर्श लोप अपृत संज्ञा है ना, इनके साथ क्या होगा? हल गया दीर्घाक्षर से लोप हो जाएगा, तो तादृश बन जाएगा। वृश्च वृच सृज मृज राज भ्राजशाह केवल प्राप्त नहीं होता है, कर देना उसको पहले बाद से बुलाना षड़ा दका, हम लोग क्या प्रक्रिया इसको बोलते हैं? षड़ा दका, षड़ा दका मतलब क्या? पहला इसको श होगा, फिर द होगा, फिर क होगा, ग होगा, फिर क होगा, षड़ा दका। इसके लिए सूत्र लगाएंगे वृश्च भृश्च सृज मृज राज भ्राज छशांक सार, ये जो सूत्र आपने पढ़ा है, ताले विषकारों को मूर्धनि षकार कर देगा, झलाम यशोन्दे ड हो जाएगा, श को पिन प्रत्यय अब लगेगा, ग हो जाएगा, फिर वावसाने क हो जाएगा, ये प्रत्यय षडग का षडग का क्रम से होगा, और बाकी हलाजे में षडग इतना ही होगा, षडग क नहीं लगेगा, क्या अवसान नहीं ना, वहां पर वावसाने नहीं लगेगा, बाकी पूरी प्रक्रिया होगी। में से पसंज्ञा करोगे और वहां स्वादिष्ट असमान से पसंज्ञा करोगे, पसंज्ञा निमित्त जितना भी कार्य सब हो जाए स ड ग ये सब पसंज्ञा निमित्त कार्य पदांते, और सुख में क्या होगा? क भी हो जाएगा, ग फिर ग को खरीचक कर देगा क, फिर क श वैसे सुख के सकार को मूर्धनि सकार हो जाएगा, क श संयोग तादृक्षु तादृक्षु ये रूप ना, तो तादृक तादृग तादृक तादृग तादृश तादृश तादृशं तादृश तादृश तादृश तादृग्भ्याम तादृग्भिः तादृशे तादृग्भ्याम तादृग्भ्यः तादृशः तादृग्भ्याम तादृग्भ्यः तादृशः तादृशोः तादृशां तादृशी तादृशोः तादृक्षु। आपके जैसे उसके जैसे इसके जैसे किसके जैसे किसके जैसे सबके जैसे बना लिया आपने शब्दों को, यही अर्थ में सारे बनेंगे ना यहाँ पर। यादृश यादृश एतादृश तादृश मादृश असमादृश भवादृश युष्मादृश कीदृश ईदृश इदम का ये सब शब्द। अब लेकिन आत जो होंगे भिन्न हो अन्य धातु ना दृग और वतु के प्रति भी हम यावत तावत पर बताए, इसलिए आस और नाम न कब दृग दृश वतुषु परेशु इसे पूर्वादृश भी बनता है परादृश इसे बनता है। अब आता है बनिया विश जाति वैश्य जाति का रूप बना रहे हैं विश रूढ़ है वैश्य अर्थ में यदि धातु का अर्थ है विष प्रवेशन है प्रवेश करना अर्थ होता है और आप विषदीदी विश बना के प्रवेश करने वाला ऐसा भी अर्थ निकाल सकते थे लेकिन विश शब्द वेदों में लोक में सर्वत्र वैश्य जाति के लिए रूढ़ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अधिकतर वेद में आते हैं ब्राह्म क्षात्र विट्छुद्रा ये शब्द होता है ब्राह्म क्षात्र विट्छुद्रा विट यहां बनता है एक वचन भी बनाएंगे विट्छुद्रा हमने विट मैंने वैश्य जाति ब्राह्म मैंने ब्राह्मण छात्र मैंने क्षत्रिय विट मैंने वैश्य शूद्र मैंने शूद्र किप हुआ ना किप होने से सरा पर लोक इसे विश्व जो वैश्य से प्रत्यय करूंगा ना गुण वचन ब्राह्मण आदिभ्यो शयी होता है तद्धित में वो शयी कर दिया आपने जब शयी क्या बच गया यह विश तहिते शशामादे है इतना आदि को तद्धित के परिणत हित में वृद्धि हो गई शित पस्त्री में लाभ होएगा उसका यह बचा वैश्य बना के नहीं जाना इसी विश का वैश्य बनता है प्रत्येक कहते मगर ब्राह्मण शास्त्रीय मगर उसमें नहीं उधर वेद में जैसा प्रयोग हुआ है ब्राह्म क्षात्र विट क्षुद्रा प्रयोग हुआ है ब्राह्मण पूरा प्रयोग ही नहीं हुआ ब्राह्म बोल रहे क्षत्रिय नहीं बोल रहे क्षात्र बोल रहे हैं वैदिक शब्दावली है हाँ वो अलग है लेकिन वो मूर्धनि सकारांत होता तालव्य सकारांत नहीं वो विश्व से बनता है इससे बनता है विट ने? मल शौच दीर्घ बोलते ना इसलिए विट्वरा जो वो गांव का सुअर होते हैं ना इनको क्या नाम है विट्वरा संस्कृत क्योंकि ये टट्टी खाते हैं शौच खाते हैं इसे ना विट्वरा वृश्चित शाह विश्व धातु से आप क्या करेंगे यहाँ पिप करेंगे हाँ पिन नहीं करने का यहाँ पिप कर पिन करे तो कुत्ता नहीं लगेगा फिप कर दिया तो पूर्व सर्वा पर लोप हो गया प्राकृत संज्ञा हुई स्वल्पति हुआ विशुद्धांश एक सूत्र है सभी धातुओं से फिप कर देता और कोई प्रति याद नहीं आएगा तो फिप कर देना है सभी धातुओं से करना ही है वो तो सभी धातुओं से करता है पिपचा लेकिन कर्तिरत्मी हो गए था ये अर्थ बदल नहीं सकता कर्तिरत्मी होता है तो विश धातु से सुआया वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज ध्याज प्रशांत शाह से पहले नहीं पहले लोक करना पड़ेगा ना सकार को हर गया भी दिन का सुपरतम हाल पहले इसको लोक कर दीजिएगा सब तब ये सूत्र लगेगा ऐसे जल पर है सूखे पर तो भी कर सकते हैं झली पदांते च बोल रहे हैं ना सब जल में आता है सूखे रहते हुए लगा दो तो कोई आपत्ति नहीं है लोक कर देना ठीक है फिर भी पहले लोक कर दीजिए फिर सुप्तिमता पदम से संज्ञा होगा वृक्ष से तालव्य सकार को मूर्धनि सकार हो जाएगा है ना तालव्य सकार को मूर्धन्य हो गया फिर झला जशोंत विड्ढ हो गया आने तालव्य सहायता से शव को ड हो गया मूर्धनि के साथ वावसाने विराम अवसान अवसान सिंह की सहायता से वावसाने स्थानांतर तमह विड को ड को ट हो गया विट विड चर्त पक्षे चर्त भाव विट विड विषौ विषः विषम विषौ विषः विषा विड भ्याम विड भी विषे विड भ्याम विड भ्यः विषः विड भ्याम विड भ्यः विषः विषौ विषाम विषी विषः विट्सु विट्सु, यहाँ एक और का विशेष होगा डसी धुट, है ना। जब ड अवस्था होगी ना वहां पर, ड जब हो जाता है वेट धन सुप, है ना। अब विडन सू रहेगा, वृक्ष वृक्ष मूर्धन शिकार हुई जलांश अंत से पर संज्ञा कर लो शको ड हो गया, विडन सु हो गया, स्थिति में डसी धुट पर सबसे धुड़ वास याद, है ना। इसे क्या होगा विडन धसु, ठीक है, धुडवा सकार को दुड होता है, डाक पर से सस्य धुट वास्या। अब धुट पक्ष है, अब लगाओ सूत्रों को, कोई दिक्कत नहीं बाकी सूत्र लगाने में, क्या लगेगा, क्या लगेगा अभी इसके आगे, खरीचा, यहां दो बार लगे इधर एक बार लगेगा, दो बार लगे ध को ता, ड को ता, विट्सु एक, और यहां लगाओगे खरीचे तो विट्सु, दो विट्सु, हे विट, हे विड, हे विषौ, हे विषः, नशेरवा। अब आ रहा है अगला नश धातु है, वहां पर भी पिप ही होता है, पिन नहीं है, पिन नहीं होने से पुत्र प्राप्त नहीं था, नश आदर्शन धातु था, नश आदर्शन धातु से आपने क्या कर दिया, नोणासु से धातु को दंतरकार कर दिया, नश धातु से क्विप पाया, क्विप का सरा परलोप हो गया, नश की प्राप्त संज्ञा हुई, नश धन सु का सकार बच गया। अब एक क्विप होने के नाते कुत्त तो प्राप्त था नहीं, कुत्त को विधान की अलग से विकल्प से ज्ञापन करता है नश धातु से क्विन नहीं होता, इसलिए सूत्र ला रहे हैं नशेरवा, नशेरवा, नशेरवा, नशेरवा, नशे कवर्गो अंतादेशो वाप पदांत है, नश को कवर्ग अलंत से जोड़ दिया इन्होंने, क्यों नशे षष्ठी था, नशे है षष्ठी का एक वचन है और वा अव्यय है, दो पदों वाला सूत्र है, नशे है षष्ठी का एक वचन है और वा क्या है अव्यय है, इसे षष्ठी को देखते वालों से उन्होंने वृत्तिकार ने अपनी तरफ से जोड़ दी और कह दिया नशे कवर्गो अंतादेशो वाक् पदांत है, नश कवर्ग अंतादेश हो जाएगा विकल्प से पदांत में हो तो, और लेकिन कवर्ग आदेश पक्ष में प्रक्रिया तो तादृश जैसे रहेगा, पहले आपको तो क्या करना पड़ेगा, पहले उस अवलोप कर दीजिए, फल गया से सकलोप हो जाएगा, तब वृष्ट से पसंज्ञा सत्यगंधम पदम, तालव शकार को मूर्धन्य शकार और झलाम दशोन्दे, मूर्धन्य शकार को दकार, अब लगाएंगे इन प्रत्यस्य नशेरवा, नशेर वा, नशेर वा, द को ग हो जाएगा, वावसान क हो जाएगा, ये दो कुत्त पक्ष, ठीक है ना, नक नग, कुत्त भाव है इसी अवस्था में वावसान लगा दो, नड को, हाँ नड को वावसान लगा देंगे तो हो जाएगा नट, तीसरा चर्त भाव है नड, नक नग, नट नड, चार बन जाएंगे और हलादि में दो दो बनेगा, इन्हें शेरवा, कुत्त पक्ष में ग रहेगा, कुत्ता भाव में ड रहेगा, नग भ्याम नड भ्याम बन जाएगा ना, प्रक्रिया श ड ग कुत्त पक्ष और कुत्ता भाव में श ड, प्रसंगीकरण बदल जाएगा स्वादिश असर्वान स्थान भ्याम की प्रत्यय नश धन भ्याम रहेगा, स्वादिश असर्वान से नश की प्रसंज्ञा हो जाएगा, प्रसंज्ञा होने से वृश्च से मूर्धन्य शिकार हो जाएगा, मूर्धन्य शिकार होने के बाद उसको झलाम सौंदे से ड करेंगे, ड करोगे तो नशेरवा लगेगा, ड को एक बार ग कर देगा, अवसान तो है नहीं इसलिए करेगा नग भ्याम, और जब चर्त कुत्त नहीं करेगा तो ड ही रह गया नड भ्याम, नग भ्याम नड भ्याम, नग भी नड भी ऐसे चलेगा। और अंत में सु में क्या होगा, कुत पक्ष में एक रूप बनेगा, तो ग को क होगा खरीचे से, ग को खरीचे से क होगा, और सु के सु को आदेश प्रत्यय से मूर्धनि शकार हो जाएगा, क श का संयोग से श हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे पक्ष में नट दंसु रहेगा, ढसी धुट लगेगी जो पहले आपने किया, नक्सु नक्सु ये बनेगा, तीन रूप बन जाएंगे। तो नक नग नट नड नशौ नशह नशम नशौ नशह नशा नग भ्याम नड भ्याम नग भी नड भी नशे नग भ्याम नड भ्याम नग भ्य नड व्य नशह नग भ्याम नड भ्याम नग भ्य नड व्य नशह नशोह नशाम नशी नशोह नक्षु नक्षु नक्षु हे नक हे नग हे नक हे नड हे नशो हे नशा। अब घी को छूने वाला, घी को चाटने वाला नहीं, घी को छूने वाला है केवल, घी को खाने वाला भी नहीं है हमारे जैसे, न घी खाते हैं न घी छूते हैं, छूते भी नहीं ना, तो छूने वाले को बोल रहे घृतम स्पृशति स घृत स्पृक, घृतम स्पृशति घृत स्पृक बनाने जा रहे हैं आप, घी का स्पर्श करने वाला। घृत शब्द उपबल में रहते हुए स्पृश धातु है, घृत स्पृश ये प्रातिपदिक बन जाता है। यहां पर भी आपने सूत्र से है लान रहा है, क्विन करने के लिए सूत्र है, आप क्विप नहीं करेंगे, क्विन करेंगे कुछ करना चाहते हैं, घृत स्पृक बनाना है, क्विन करने वाला सूत्र हम ला रहे हैं, स्पृशो अनुद के क्विन, स्पृशो अनुद के क्विन, स्पृशः पंचमी का एक वचन, अनुद के सप्तमी का एक वचन, और किन प्रथमा का एक वचन, तीन पद। कहते हैं कि यहां तो जैसा आपने दृष्टांत दे रहे हो घृत का, लेकिन सूत्रकार कह रहे हैं उदक नहीं होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी हो सकता है, उदक को छोड़ के अनुद के उदक नहीं होना चाहिए शब्द, उदक छोड़ करके बाकी उदक माने जल, लेकिन जल शब्द होगा तो कहेगा ये नहीं कि उदक अर्थ वाला कोई भी शब्द नहीं, जल स्पृक बन जाएगा लेकिन उदक स्पृक नहीं बनेगा। यदि उदक शब्द पूर्व पद में रहेगा तो स्पृश धातु से किन प्रत्यय नहीं होगा, उदक शब्द को छोड़ के कोई भी सुबंत पद में रहता हो तो स्पृश धातु से किन प्रत्यय हो जाता है, अनुदके सुपी उपपदे स्पृशे है किन श्या, उदक शब्द से भिन्न सुबंत पद में हो, छूने योग्य बात होना चाहिए, यानी कि जो छूने लायक नहीं है ऐसी चीजों के अंदर क्या फायदा, ऐसी चीजों जो छूने लायक वस्तु रखना है उपपद में, आकाश स्पृक बना दोगे तो कैसे होगा, आकाश स्पृशती आकाश स्पृक उदक से भिन्न शब्द है, अरे भी है तो बना लोगे व्याकरण के हिसाब से, लेकिन असंभव है वो, है या नहीं। इसलिए उपपद उदक शब्द से कोई भी सुबंध का तात्पर्य यह नहीं लेना कि कुछ भी रख दो, ऐसा अर्थ नहीं है, तात्पर्य कि स्पर्श करने योग्य वस्तु होना चाहिए, जल से उदक शब्द से भिन्न, जल शब्द भी हो सकता है, या उदक के पर्यायवाचन का निषेध नहीं है, ये व्याकरण का नियम है, समरूपम शब्द से अशब्द संज्ञा, परिभाषित आएगा सिद्धांत कौमुदी में लघु में तो आएगा नहीं आपको, समरूपम शब्द से अशब्द संज्ञा, समरूप शब्द से अशब्द संज्ञा, अशब्द मैंने अशास्त्र संज्ञा, शास्त्र की संज्ञाओं को छोड़ के बात कर रहे हैं। प्रश्न वहां उठाया है वास्तव में अग्निर्ढक एक शब्द सूत्र है, क्या सूत्र है अग्निर्ढक, उस समय आग्नेयम आग्नेयम अष्टा का बालम पढ़ा था ना मीमांसा में, तो कहते ढक पड़ते अग्नि से कैसे करोगे आप, यदि आप अर्थ को ही लोगे सदा तो अग्नि से का मतलब क्या होता है, आग जलाओ, भग भग भग जल रहा है आग, उसे ढक प्रत्यय करो, और ढक प्रत्यय कैसे करेंगे, तो कागज में लिख डाल देना उसमें बस हो जाएगा पूर्व पक्ष ऐसा विलक्षण है, कई बार तो हंसी आती है, पूर्व पक्ष बोलता है अग्नि ढक बोला है, अग्नि शब्द का अर्थ को लेना पड़ेगा। अर्थ का मतलब कि आग जलता हुआ, ज्वालाएं, उससे ढक प्रत्यय करो। उसे ढक प्रत्यय कैसे करेंगे, तो लिख करके डाल देना पड़ेगा। तो इसलिए सूत्रकार के नहीं, पाणी नहीं कहते नहीं नहीं, व्याकरण में शब्द का स्वरूप को लेना है। अर्थ विशिष्ट शब्द स्वरूप से प्रत्यय अधिकारी होते हैं, अक्त से नहीं होता। स्वम रूपम, रूपम मने अक्षर विन्यास मने अग्नि शब्द से होता है। तो मतलब क्या, अग्नि जो ये है इसी से ढक प्रत्यय होगा। ये नहीं कि अग्नि का पर्यायवाची वन्नी लाओगे उसे ढक प्रत्यय कर दो, वाहन ये बना दो, ऐसा नहीं होगा। अग्नि का जितने पर्यायवाची शब्द हैं उनसे भी नहीं होगा। जहां पर्यायवाची से करना होगा तो वह सूत्रकार स्वयं कहेंगे इसके पर्यायवाचियों को ले लो, सूत्रकार स्वयं कह रहे हैं वहां। इसलिए यहां उ द का ये जो अक्षर विन्यास रूप शब्द स्वरूप है, इसके पूर्व पद में रहते हुए ही केवल स्पर्श शब्द से आपने किनको निषेध किया। इसे उदक के पर्यायवाची यदि जल शब्द है तो वहां स्पर्श शब्द से क्या हो जाएगा, होने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए यहां पर समझिए अनुदके सुप्य पद स्पर्श है पिंसात। इसलिए घृत स्पर्श से क्या हो गया, उदक से भिन्न शब्द है घृत, इसके ऊपर में रहते हुए स्पर्श धातु से वर्तमान सूत्र के द्वारा पिन्नुआ, पिन का सर्वापार लोप हो गया तो घृत स्पर्श रह गया। कृत समास प्रासंज्ञा कर दीजिएगा, स्वाद उत्पत्ति ही घृत स्पृश धन सु, सु का सकार बचा, सकार हल गया भी दीर्घासु से प्रथम हल से लोप कर देंगे सहायक सूत्रों के द्वारा। सहायक सूत्र आदर्शम लोप अप्रत्यय काल प्रत्यय, इन दो सहायता से सु का सकार लोप हो गया, घृत स्पृश बचा। उस स्थिति में आप क्या लगाएंगे, ब्रस्त पहले सुप्त से पद संज्ञा ले लीजिएगा, व्रष्ट भ्रज सृज मृज राज दर्शन सह, तो काल सकार को मूर्धन सकार झलाम सौंदे, इन सब जगहों में आपको व्रष्ट भ्रज में तो कोई जरूरत नहीं है, श को श करने में, श को ड करने के लिए स्थानांतर दमा, श को ड हो गया। फिर पिन प्रत्यय कुछ हो गया, ड को ग वसाने गु का चर्त पक्षे चर्त भावे गृतस्पृक घृतस्पृग घृतस्पृश बनेगा घृतस्पृश इत्यादि। हलादि में भ्याम भिस में क्या होगा, ग तक आना पड़ेगा आपको केवल ना, और पसंद करना वाले बदल देना है स्वादिश असर राम स्थान है। शब्द का बहुवचन में क तक जाओगे, क तक जाने के बाद सकार को मूर्धन्य सकार कर देंगे, सुख के सुख को क संयोग हो जाएगा, क्ष हो जाएगा, क्षु बन जाएगा, एक ही रूप बनेगा घृत स्पृक्षु, ठीक है ना। अब रूप चलाइए घृत स्पृक घृत स्पृग घृत स्पृशौ घृत स्पृश घृत स्पृशं घृत स्पृशौ घृत स्पृश घृत स्पृश घृत स्पृग्भ्याम घृत स्पृग्भिः घृत स्पृशे घृत स्पृग्भ्याम घृत स्पृग्भ्यः घृत स्पृशः घृत स्पृग्भ्याम घृत स्पृग्भ्यः घृत स्पृशः घृत स्पृशोः घृत स्पृशाम घृत स्पृशी घृत स्पृशोः घृत स्पृक्षु, हे घृत स्पृक् हे घृत स्पृग् हे घृत स्पृशौ हे घृत स्पृशः इति तालव्यशकारान्ताः। तालव्यशकारान्त भी हो गया, कपाई के बाद शशसर शुरू किया था, श तालव्यशकार शुरू किया था ना, तादृश यादृश बनाया था पहले शकारांत, फिर नश बनाया शकारांत, फिर अब बनाया घृत स्पृश शकारांत, श शसर अमूर्धन्य शकारांत आएगा। मूर्धन्य शकारांत है धदृश शब्द पहला ले रहे हैं, देखिए धदृश शब्द निपातन से सिद्ध होता है, कौन सूत्र से, ऋतिक दधृक स्रग दिग उष्णिक युजिकृंचांच है ना, वहां पर दधृक दूसरे नंबर में ऋत्विक दधृक इलिया वही ददृश तिरस्कार करने वाला, सबका तिरस्कार करता है, मैं ही सब कुछ हूं तुम सब बेकार, अहम एव ब्रह्मास्मि आसुरी वेदांत यूयम सर्वे मूर्खास्मि, ऐसे जो होता है वो सबका तिरस्कार करेगा, ये तो करेगा। रावण वगैरह क्या किए, सबको तिरस्कार, तीनों लोगों के सबको तिरस्कार कर, तब पढ़ के जेल में बंद कर दिया देवताओं सब। तो ये हो जाता है उल्टा, जब वेदांत हो जाता है ना, वो आदमी फिर किसी को कुछ नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो चल रहा हूँ वो सही है, मैं जो सोचता हूँ वो सही है, आप सब गलत। बोलो अपने ठीक है भाई, चलो वेदांतियों के कहा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अगर बहुत पहले की बात है, बनारस में था, कुछ बातें ऐसे उल्टा सीधा होते रहते महात्माओं में, तो चलता है विद्यार्थियों में गुटबाजी और राजनीति चली करता है, कोई कुछ कोई कुछ करता, इधर का उधर लगा दी, इधर किधर आग लगा दी, तोड़ फोड़ चलता है राजनीति। तो जब होता रहा था वगैरह, गुरु जी थे योगिंद्रनाथ जी महाराज, बहुत उद्भट विद्वान थे सर्व दर्शनों का। तो उनको कहा गुरु जी अब क्या करें, यहाँ तो बनारस में जीने नहीं दे रहे हैं लोग, इतनी इन लोगों को जलन हो रहा है, आगे हम तेजी से बढ़ रहे हैं, अनेकों गण पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे, सब चल रहा है धड़ाधड़ दिन रात, तो मेरे पीछे पड़े हुए। कहते देखो, उनने एक ही कहावत सुनाया, बोलते हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, कुत्ते भूखे हजार हाथी चले बाजार। मैं करने वाले करते रहने, तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाओ, क्या करेगा कुत्ते कितना भी भौंकेंगे क्या हाथी घबरा जाएगा, बल्कि एक रोज सूंड उठा के भौंक करेगा सब भाग जाएंगे। लेकिन हाथी क्या करता है, बोलता भी नहीं, चुपचाप चलता, मस्ती में चलता। कहते वैसे तुम भी मस्ती में चलो ना, करने दो जिनको जो करना है, तुम अपने मस्ती में रहो, सब तुम्हारा कृपा हो जाएगी, सुना की कृपा रहेगी, सब ठीक हुआ है। वो आसन में इतना राजनीति कर दिए गोविंद मठ में, झूठे झूठे कोठारी को बोल दे, कोठारी गया था बाहर हरियाणा, तो आया तो बोल दो, बोले मेरे पास आया कोठारी, बोला कि भाई आपके खिलाफ बहुत शिकायत है। तो मैंने कहा ठीक है, शिकायत तो अच्छी बात है भाई, बदनाम में भी तो नाम छिपा है, नहीं है बहुत अच्छी बात है। तो कहने हंसने लगा अपने, लेकिन क्या करें, मजबूरी में जानता हूँ आप क्या है, निर्दोष हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए आसन से बाहर हो जाओ, ठीक है। अब मैंने कोई विकल्प व्यवस्था कभी सोचा ही नहीं, क्या कर, मैंने झोला झंडी उठाया, विश्वनाथ मंदिर में जाके बैठे। अब बाबा तुम ही जाने, हमको कमरा तुम दिला, कहाँ दिलाएगा। और मुझे इसके अलावा एक ही आसन का नाम जानता था, गया भी नहीं था, देखा भी नहीं था, अब सन्यास आसन कहाँ है मालूम भी नहीं मेरे को, कहाँ जाऊँ कैसे, मैं बैठा रहा मंदिर। एक महानंद महात्मा आया, मैं क्यों आया बैठे हो भाई, आप यहाँ क्यों बैठे, ऐसे ऐसे हो गए, चलो मेरे साथ आसन लगवा दिया, दत्तात्रेय मठ करके वहां व्यवस्था विश्वनाथ आराम से कर दी। तब मेरे को दिमाग देखो, स्वामी जी बोल रहे थे योगिंद्रानंद जी, वो बात सही निकला, सब विश्वनाथ व्यवस्था कर दी, उस पर विश्वास था। अब फिर गया, दो महीने या तीन महीना हुआ था, उसे कोठारी आए, मैं पढ़ने जब गया था दत्तात्रेय मठ से, मेरा सारा सामान उठा कर ले गया गोविंद मठ वापस। मैं जब पाठ से आया, कुछ भी नहीं है, क्या हुआ, अगर आसन कौन उठा के ले गया, पुस्तकें कौन उठा के ले गया, क्या हुआ। वो महंत रामदयाल गिरी जी उनसे पूछा, महाराज क्या हुआ, कहते हो गोविंद मठ की कोठारी आया, मैंने कितना भी खास सुना नहीं उठा के ले गया, मैं वहाँ लौट आया, गोविंद मठ जहाँ था पहले, उन्हें वही वो कहते कि अब सही हो गया है, अब आप लोग ने क्या सही हुआ, कहते वो सब दुष्टों को निकाल दिया, जो दूसरे को तंग करते ना वो स्वयं, इसलिए वो याद आता है कबीर ने कहा, जो दूजे को कांटा बोवे सो पावे कांटे, तो दूजे को फूल बोवे तो पावे फूले। तो बात सही है ना, ये आदमी को समझना चाहिए जब व्यवहार करना है, अब कितनी भी बात बदल देंगे तो फंसते तो आदमी जाएगा ही, इसलिए आज शब्द बन रहे धद्रिक, तिरस्कार करने वाला आदमी ऐसा ही होता है, गड़बड़ा आदमी जो दूसरे को कुछ नहीं मानता, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सबको तिरस्कार करता है, एडामेंट, एडामेंट फेलो, एरोगेंट अलग है, एडामेंट अलग, दोनों भिन्न वस्तु। और यूजुअली जो एडामेंट होता है बिकम एरोगेंट आल्सो, फिर उसका बिहेवियर में नहीं रहता, मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूँ कुछ अकल नहीं रहता, इसे दोनों लगभग एक साथ चलते हैं, जैसे भगवान है ना, दो एक साथ चलते, क्रोध है काम है ना, वहां पर दोनों एक साथ चलते, काम और क्रोध साथ में चलते, रजोगुण संबद्ध स्लाइटली बट एरोगेंट इज कंप्लीटली नेगेटिव। रीजन फॉर एरोगेंस एडोलेंस तो दधृक शब्द है, देखिए संस्कृत में इसके लिए तिरस्कार करने वाला ऋतिक दधृक सूत्र से अपने यहां पिन कर दिया ददृश धन पिन का सर्वापहा लोप हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं ढीठ, ढीठ है आदमी, किसी को कुछ नहीं मानता, अपने बाप को भी गाली देने से पीछे नहीं हटता, ऐसे ढीठ बोलते हैं हिंदी में इसको। दधृश शब्द तो पिन प्रत्यय हुआ, सर्वापर लोप हो गया, कृदन दत्ता प्राति संज्ञा हुई दधृश धन सुके सकार बच गए। ऋतिक दधृक सूत्र ही लगाना है यहां पर, उसी से पिन करना है। फिर यहां पर क्या होगा, अपृत संज्ञा आदर्शम लोप की सहायता से हल गया भ्यो दीर्घा मान दिश्र सुप्तिमंतम पदम झलाम जशंत स्थानांतर की सहायता से दृढ़ हो गया। फिर तिन प्रत्यय कुहु दधृग और वावसाने अवसान संज्ञा के साथ ब्रह्मावसाने के साथ वावसाने दधृग एक चर्ता भाव है दधृग दधृग दधृग दधृशौ दधृशः दधृशम भ्याम में क्या होगा गत का षडग भ्याम में षडग का सु में षडग भ्याम में और सुप में भी षडग क तक जाकर के और आगे काम आदेश प्रत्यय से दंत सकार को मूर्धनि सकार कशव से क्ष दधृक्षु तो इनके रूप चला लीजिएगा दधृग दधृग दधृशौ दधृशः ददृशम ददृशौ ददृशः ददृशा ददृग्भ्याम ददृग्भिः ददृशे ददृग्भ्याम ददृग्भ्यः ददृशः ददृग्भ्याम ददृग्भ्यः ददृशः ददृशौ ददृशां ददृशी ददृशौ ददृक्षौ हे ददृग् हे ददृग् हे ददृशौ हे ददृशः। अब ये सब बदमाशों की ला रहे सीधे, अभी अगला भी बदमाश बोला रहे रत्नम मुष्णादिति रत्नानि मुष्णादिति रत्नमुष रत्नों को चोरी करने वाला चोर को ला रहे, पहले ढीठ को लाए अब चोर को ला रहे, एक के बाद एक बदमाश को ला रहे। तो रत्नमुष शब्द रत्नानी मुष्णाति रत्नानी मुष्णाति रत्नों को चोरी करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे रत्नमुष। रत्नमुष किप प्रत्यांत है, पिन नहीं है यहां, रत्न मुष धन पिप मूर्धनि सकारांत है भी रत्न मुष धन पिप, यहां सीधा साधा है डट शाप ही है डट बना देना है क्योंकि तो कसरा पर लोप हो जाएगा सु आएगा सु का भी लोप है ना, पिप का सरा पर लोप कर देंगे, करने के बाद प्राचीन संज्ञा होगी प्राचीन संज्ञा प्रथमा के एक वचन में सु आएगा सु के सकार को आप लोप करेंगे हल्किया प्रथम हल से, उसके बाद में झलाम दुष्यंत पद सुप्तिमंत पद संज्ञा झलाम दुष्यंत मूर्धन सकार को डकार फिर वाव से चर्त करके ड को ट रत्न मुठ रत्न मुठ रत्न मुठ रत्न मुठ सभी हलादियों में ड हो जाएगा पहले रत्न मुठ भ्याम रत्न मुठ भी और सप्तमी के बहुवचन में ड सी धुट लगेगा रत्न मुठ सु रत्न मुठ सु रूप चला लीजिए रत्न मुठ भ्याम रत्न मुठ रत्न मुठ रत्न मुषौ रत्न मुषः रत्न मुषम रत्न मुषौ रत्न मुषः रत्न मुषा रत्न मुठ भ्याम रत्न मुठ भी रत्न मुषे रत्न मुठ भ्याम रत्न मुठ भ्यः रत्न मुषः रत्न मुठ भ्याम रत्न मुठ भ्यः रत्न मुषः रत्न मुषोः रत्न मुषाम रत्न मुषी रत्न मुषोः रत्न मुठसु रत्न मुठसु हे रत्न मुठ हे रत्न मुठ हे रत्न मुठौ मुषौ हे रत्न मुषः।